მე საარჩევნო სიებს იმიტომ ვამოწმებ, რომ ჰედლაინებში გამოვიყენო. გამარჯობა. ფიფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამიშო დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე თავიდანვე მონოლოგის დასაწყისშივე მინდა გითხრათ, რომ აი წინასაარჩევნო დღეებში ჩვენი სცენარისტები აღმოჩნდნენ აი სხვადასხვა პოლიტიკურ პლატფორმებზე. გამომდინარე აქედან ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში თანაბრად იქნება შეზავებული სევდა, ტკივილი, განშორება და ღალა. წინასაარჩევნოდ უკვე დადგინდა სიები, უკვე საბოლოო სახე მიეცა ამ სიებს და ქალბატონმა ნანა დევდარიანმა განაცხადა, რომ ყველაფერი რიგზეა, თუ არ ჩავთვლით რაღაც აი მცირე ძალიან უმნიშვნელო უზუსტობებს. აი მაგალითად ეხლა ცოტნე დადიანის მაგედა, ცოტნე ბუდიანი თუ ეწერება, ამით რა მოხსავდა? მისი დაბადების წელი თუ 1800 წლის 1 იანვარი იქნება, ამითაც არ დაშავდა მე მგონი არაფერი. არჩევნების ჩასატარებლად უკვე გამზადდა საარჩევნო უბნები რუსეთში, გერმანიაში, ამერიკაში, სამოთხესა და ჯოჯოხეთში. საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც პატარ-პატარა კუნძულებზე ცხოვრობენ, თავიანთ ბიულეტენს ჩადებენ ბოთში და ზღვაში გადაუძახებენ. წინასაარჩევნოდ ძალიან აქტუალური გახდა პოლიტიკური პარტიების თუ ბლოკების მხარდასაჭერი კონცერტები, ხომ? ერთ-ერთმა პარტიამ ეს ხრიკს მიმართა და მან მისი მოწინააღმდეგე პარტიის სახელით ჩაატარა კონცერტი, სადაც ესე იგი გამოიყვანა ჯგუფები ისინი, სეიშენი და მომღერალი ლექსენი. სახელისუფლებო ბლოკის მხარდასაჭერ წინასაარჩევნო კონცერტს დაესწრო თვით საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე. და კონცერტის დამთავრების შემდეგ მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა დანანებით, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ ნაადრევი იყო სიკვდილით დასჯის გაუქმება. სამთავრობო ბლოგს და საერთოდ აი საქართველოს პრეზიდენტს აკრიტიკებენ, რომ აი 10 წელი არაფერი არ კეთდებაო. მე პირადად ამას არ ვეთანხმები, ამ კრიტიკას, რომ 10 წელი არაფერი არ კეთდება რა, აი კრიტიკას პრეზიდენტის მიმართ არ ვეთანხმები. როგორ თუ არ კეთდება? წიგნი? მაგრამ ამ ხელა წიგნი დაწერა. ეს დიდი მაგალითები. 10 წელი ამისთვის ცოტაცი არის რა, მე თვითონ. ეს წიგნი არა მარტო აი წიგნის ფუნქცია სცილდება და მასში ესე იგი ბევრი ძალიან საინტერესო ლიტერატურული კვლევა იჩენს თავს. რასაც მოწონს სათაურები, რომლებიც ამ წიგნში არის მიმოხილული. ასე მაგალითად ერთი ასეთი სათაური: ქართველი ქალის თავხედობა, მეფის დაცვის სისუსტე, თუ მსუბუქი ფლირტი, ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი. არა მხოლოდ ლიტერატურული გახლავთ ამ წიგნის ფასეულობა, არამედ ის გვთავაზობს ისტორიულ წიაღსვლებსაც. ასე მაგალითად ამ წიგნში დიდი მაგალითები პოვლოთ ერთ ასეთ მაგალითს თემურლენგის შესახებ, საქართველოს დაუძინებელი მტერის თემურლენგის შესახებ. როდესაც თემურლენგის ძმაკაცებს შეეკითხნენ, თუ რა ზნე აქვს ამ თემურლენგსო, ძმაკაცებმა უპასუხეს: ეს კაი რა ხო იცი მაგის ამბავი, დალიო ზორჭიქას და გაიქცევა საქართველოში. და ამ წიგნმა უკვე მოხსნა პრეზიდენტისვე წინა ბესტსელერის ჩემი არჩევანის რეკორდი და უკვე 10 წელია გაყიდული. მოხსნარე. თავის ლიდერს არ ჩამორჩება ლევან მამალაძე. ლევან მამალაძემაც თავის მხრივ გამოუშვა წინასაარჩევნოდ გამოუშვა თავისი წიგნი, რომელსაც დაარქვა წინასაარჩევნო რჩევები დიასახლისებს. ეს წიგნი არა მარტო დიასახლისებისთვის, არამედ ყველასთვის ისეთი ფასეული აღმოჩნდა, ვინაიდან მასში განხილულია ეგზონ საინტერესო საკითხები ყველასათვის. წიგნში მოცემული ქვესათაურებიდან ყურადღებას იწევს რამდენიმე. ასე მაგალითად, როგორ დავამზადოთ საყოფაცხოვრებო პირობებში უბრალო ბიულეტენისაგან მარაო? ერთი-ასეთი სათაური. კიდევ როგორ მოვიშოროთ თავიდან აბეზარი დამკვირვებელის. და კიდევ ერთი-ასეთი სათაური, როგორ ამოვიყვანოთ თითიდან მარკირების ვაქა სულ რაღაც 15 წუთში. ამ წიგნის პრეზენტაციაზე ლევან მამალაძეს გაუზიარეს ერთი ასეთი მოსაზრება, რომ რასაპირებთ თქვენ წინასაარჩევნოთა, როდესაც თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ასე ცოტა მხარდამჭერი ყავთო. ბატონ ლევანი არ დაიბნა და უპასუხარობ: ჩვენი მხარდამჭერებიო კაცო, რაც მიწის ზევით არიანო, ერთი 10 ინდელი კიდე მიწის ქვევით არიანო, ცოტა როგორ არიო ეგო. სამთავრობო ბლოგს როდესაც ეკითხებიან, რომ აი რითი ხართ თქვენ მზად ამ არჩევნებისთვის, ანუ რითი მოდიხართ თქვენ ამ არჩევნებზე, ანუ აი რა გააკეთეთ ამ 4 წლის განმავლობაში. სამთავრობო ბლოგის წევრები ყოველთვის პასუხობენ დაუფიქრებლად, რომ როგორ თუ რა ჩვენი მართლობის პერიოდში დამარცხდა სადამ ჰუსეინის ტოტალიტარული რეჟიმი, დაპატარავდა ოზონის ხვრელი და რაც ყველაზე მთავარია, ეთერში აღარ გადის ტელესერიალი ბილისტი. ეს ტელესერიალი მე გადაგვეჭა. იასარჩევნო სანახაობებში სამთავრობო ბლოკს არ ჩამორჩება ბლოკი აღორძინებას. და როგორც ჩვენ უკვე ვიხილეთ, ბლოკი აღორძინების ერთ-ერთმა რიგითმა მხარდამჭერმა საკუთარი ყურებით გაათრია მიკროავტობუსი 48 მეტრზე. და მან განაცხადა, რომ არა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლება და პირადად მისი ხელმძღვანელი ბატონი ასლან აბაშიძის აქტიური მხარდაჭერა, იგი ამ რეკორდს ვერ დაამყარებს. აჭარაში არჩევნების დღეს დამკვირვებლები ჩავლენ რუსეთიდან, ამერიკიდან, გერმანიიდან, იტალიიდან, პორტუგალიიდან და სხვა ქვეყნებიდან. გამომდინარე აქედან 2 ნოემბერს საინფორმაციო გამოშვება ტელეკომპანია აჭარაზე მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგება. ამ დღეებში საჯარო ბიბლიოთეკაში მხატვრებმა გამართეს ერთი აქცია არჩევნების დაყალბების წინააღმდეგ მიმართული. და ცნობილია ასეთი ფაქტი, რომ მხატვრებმა დახატეს ერთი უნიკალური კილო და ეს კილო იმითი გახლავთ უნიკალური, რომ მასზე დახატულია საარჩევნო ბიულეტენი და შემოხაზულია ბლოკი ერთობა. და ჩემი მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ თუ საქართველოსიო დემოკრატიულად არ ჩატარდებაო ეს საპარლამენტო არჩევნებიო, მაშინ თქვენ არც იოცნებოთ ნატოში გაწევრიანებაზეო. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ჩატარდებაო დემოკრატიულად არჩევნებიო და ლეიბორისტები გაიმარჯვებენო, მაშინ კი ბატონო იოცნებეთ რამდენი დღით.